سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او هاس کې شملې نظرانه مسرونه دل خپلواکي سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد دا او هاس کی شملی نظرانا مسرون دلخ پلوکی نظرانا مسرون دلخ پلوکی کواڑا کزاڑا دی شوقیان یو د جنگ خوخ مدائی د برچو او نیزو تروش رنگ یو لخ کرد رحمان ویرن اکلو لچا در شیطان پلخ کارو مدام کلو غرزنگ کواڑا کزاڑا دی شوقیان یو د جنگ خوخ مدائی د برچو او نیزو تروش رنگ یو لخ کرد رحمان ویران اکلو لچا در شیطان پلخ کارو مدام کلو غرزن در شیطان پلخ کارو مدام کلو غرزن سنگرونو تزو پخندا او مستی در دین لارا کی تل ورکو قربانی تل گرزی کو ازاد او هاس کی شملی نظرانا مسرون دلخ پلوکی نظرانا مسرون دلخ پلوکی یو میان پخ پل راب دا مومین ریختیا پخ پل عاید وعدا کهو هر وقت وفا دا سرون و سودا لالله سر کلو ترین اغوال و سپیچلی رضا اولیقا یو میان پخ پل راب دا مومین ریختیا پخ پل عاید وعدا کهو هر وقت وفا د سرونو سودا لالله سر کلو ترین اغوالو سپیچلی رضا اولیقا ترین اغوالو سپیچلی رضا اولیقا سنگرونو تزو پخندا او مستی د دین لارا کی تل ورکو قربانی تل گرزی کو ازاد او هاس کی شملی نظرانا مسرون دلخ پلوکی نظرانا مسرون دلخ پلوکی لروح کوالی زیباد جیهاد مدرسا وی دی تل تل مدام زندہ باد مدرسا روزل کی گی پکی سرشندالی غازیان رب سات متل د اعداد مدرسا لروح کوالی زیباد جیهاد مدرسا وی دی تل تل مدام زندہ باد مدرسا روزل کی گی پکی سرشند علی غازیان رب سات متل د اعداد مدرسا رب سات متل د اعداد مدرسا سنگرونو تزو پخندا او مستی د دین لار کی تل ورکو قربانی تل گرزی کو ازاد او هاس کی شملی نظرانا مسرون دلخ پلوکی نظرانا مسرون دلخ پلوکی جنگ جگڑو تاوانا او زالا یو خوشال در سرو پا قیمات اخلوس پین استقلال کبر جن او سر زوری مغرور چم لہو هر دا وقت و فرعون تا یو مرگ و زوال جنگ جگڑو تا وانا او زالا یو خوشال در سرو پا قیمات اخلوس پین استقلال کبر جن او سر زوری مغرور چم لہو هر دا وقت و فرعون تا یو مرگ و زوال هر دا وقت و فرعون تا یو مرگ و زوال سنگرونو تزو پخندا او مستی د دین لارا کی تل ورکو قربانی تل گرزی کو ازاد او هاس کی شملی نظرانا مسرون دلخ پلوکی نظرانا مسرون دل خپلواکی پیزانی ڈک لروب دیز من غاق د تکبیر ما تا او زنزیرون مدام تا تزویر د جهاد سنگرون بگارم ساتو ختم او با کفار هر بد ماست شریر پیزانی ڈک لروب دیز من غاق د تکبیر ما تا او زنزیرون مدام تا تزویر د جهاد سنگرون بگارم ساتو ختم او با کفار هر بد ماست شریر ختم او با کفار هر بد ماست شریر سنگرون و تزوب خندا او مستی د دین لارا کی تل ورکو قربانی تل گرزی کو آزاد او حس کی شملی نظرانا مسرون دل خپلواکی نظرانا مسرون دل خپلواکی نظرانا مسرون دل خپلواکی نظرانا مسرون دل خپلواکی نظرانا